Co? Czy to możliwe? Energia Gohana rośnie. Doskonale. To wszystko? Popełniasz ten sam błąd co Trunks. Nie pokonasz mnie, jeśli zwiększysz wyłącznie siłę. Przestańcie. Przestańcie. Kazałem wam przestać. O to chodziło. Nareszcie wpadł w furię. Chłopak się zmienia. Kolejny potwór. Chi-chi. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 93. Gohan kontra Komórczątka. Nie pozwolę wam krzywdzić moich przyjaciół. Nareszcie widzę twoją prawdziwą moc. Zaczyna się robić ciekawie. To niemożliwe. Oddaj te fasolki. Jednym ciosem zniszczył szczura, z którym tyle się męczyłem? Niewiarygodne. Gohan, to było wspaniałe. Wiedziałem. Gohan. Co? Ale szybki. Co za prędkość. Jest szybszy nawet od komórczaka. Mną się nie przejmuj. Zajmij się tymi draniami. Wykończ ich. Jak to możliwe? Tak wygląda siła jego gniewu. Doskonale. Przyjrzę się jej nieco dokładniej. Wystarczył krzyk bitewny i komórczątka wyleciały w powietrze. Do tego Gohan wcale nie jest zmęczony. Nic ci nie jest? Nie. Teraz przyznasz mi rację? Gohan? Drodzy widzowie, sytuacja zmienia się w zastraszającym tempie. Chłopiec mężnie walczy z miniaturowymi komórczakami. Kręć wszystko. Nie możemy stracić ani sekundy. Kamera się zepsuła. Nie wierzę, to materiał stulecia. Spróbuj ją naprawić. Nie jestem żadną gwiazdą, to niedorzeczność. Wszystkie rekordy ustanowiłem na darmo. Miałbym się mierzyć z takimi potworami? Nie ma mowy. Co się dzieje? Chi-Chi, wreszcie się obudziłaś. Gdzie jest Gohan? Co z Gohanem? Właśnie zaczął wygrywać, ale wtedy przerwano transmisję. Wygrywać? Pisz sobie ze mnie? Goku tego pożałuje. Bądź cicho, Chichi. Gohan nie jest dzieckiem, to wielki wojownik. Jest nawet lepszy niż Goku. Teraz walczy w obronie Ziemi. Twój mąż i syn walczą za nas wszystkich. Dlaczego tego nie rozumiesz? Też chciałbym stanąć do walki, ale obecnie jedynie Gohan może pokonać Komurczaka. Spróbuj mnie zrozumieć. Możemy się tylko modlić za niego. Nie masz nic więcej do powiedzenia? Chichi. Tato, jesteś taki naiwny. Ratując Ziemię, nie dostanie się do lepszej szkoły. Nie zostanie wielkim naukowcem. Może pokonać Komurczaka i przegrać w wyścigu szczurów. Chichi, tylko spokojnie. Zamknij się. Dlaczego trzymasz ich stronę? Mój syn się stacza. Goku, nigdy ci tego nie daruję. Oddaj mi mojego synka. Mówiłem, że nie pozwolę wam krzywdzić przyjaciół. Pożałujesz tego. On już się nie waha. Stał się wybitnym wojownikiem, którym zawładnął gniew. Chciałeś, to masz, Komurczaku. Zapłacisz za swoje zbrodnie. Połknijcie po fasolce. Krilin. Całe szczęście, wciąż oddychasz. Trunks? Co z Gohanem? Zwycięża. Nigdy wcześniej go takim nie widziałem. To naprawdę Gohan? Niesamowite. Co mu się stało? O tej mocy mówił Goku? Chyba tak. Musimy stąd uciekać. Zaniosę fasolki Goku i Piccolo. Szybko. Czekam. Za wolno. Zadzierasz ze mną? Ataki komórczaka chybiającego. Już wiem, dlaczego Goku chciał walczyć pierwszy. Pokazywałeś Gohanowi styl walki komórczaka. To prawda? Komórczak. Drodzy widzowie, nasza kamera się zepsuła, ale przynajmniej słyszycie mój głos. Komórczak walczy ze sprzedawcą jedzenia tuż przed moim nosem. Do kogo mówisz? Ale ja nie zamierzam uciekać. Dziennikarz musi być odważny. Mikrofon. Co? Co tam się dzieje? To oczywiste. Tylko Herkules mógłby pokonać Komórczaka. A jako, że Herkules przegrał, los świata jest przesądzony. To już koniec. Hiroshiki, co ty wyprawiasz? Zginiesz, jeśli tam zostaniesz. Nie mogę się ruszyć. On wciąż tam jest? Głupiec. Tylko zawodowcy, tacy jak ja, mogą przebywać na polu walki. Gdzie on się podział? Niemożliwe. Siła Gohana przewyższyła oczekiwania Komurczaka. Chłopiec obrócił swój gniew przeciw wrogowi ludzkości. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Komurczaku, zabiłeś mnóstwo ludzi. Poniesiesz karę. Mów co chcesz. Nie staniesz się silniejszy ode mnie. Mylisz się. Gniew to potężna siła. W następnym odcinku żelazna pięść gniewu. Zapłacisz za to, co zrobiłeś 16.